Rival, 7 și 1 minut. Hai că ne-am întors în studio Kiss FM din Mall, din Plața România, pentru o nouă seară de Kiss Kiss in the mix. Bine, noi suntem de mult aici, dar acum intrăm în direct, adică ne-am întors de... Cred că este pentru prima oară de câte luni suntem noi în studio din Mall, în care Olix a venit puțin după ora 18, era deja prezent aici, făcea curățenie, ștergea praful, făcea mixurile, stătea pe net. Aranja monitoarele, le dădea cu un spray special de monitoare, nu? Deci a fost exact... Trebuie să facem azi neapărat ca oamenii undeva care n-au ceva mai bun de făcut acasă. Da, sau la unde au fost. O scriem în calendar și o punem în ramă, data de azi. Bun, începem primele 40 de minute noastre hits de astăzi cu 3 piese foarte tari. Vă spunem că avem și delichisuri, le așteptăm ca de obicei la 0722 20 60 20. Și puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. Începem cu Adele, Set Fire to the Rain. Ne întâlnim și cu Raluca, Surrender My Love. Și Smiley vine cu Dream Girl. Și în vreo 40 de minute așa o să lansăm noul single Jukebox. Facem lansare oficială pentru că piesa se aude deja de vreo 2 zile, dacă nu mă înșel, la Cronică de dimineață. Și îi vom avea pe cei de la Jukebox invitați în studioul Kiss FM din Plața. Iar băieții de la Jukebox trebuie să spunem că au venit cu o oră înainte, domne, ca să nu toată mai dăm vina pe trafic, pe voltaj și pe alte... Toată lumea e matinală astăzi. Mai bine să fii sigur să vii în București, orice chestie se întâmplă cu o oră înainte, ca să fii sigur. Ascult doar hituri!

din plața. DJ Am și Olix împreună cu voi. Weekendul e din ce în ce mai aproape, așa că vă așteptăm și vă invităm la super petreceri. Olix și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, vă așteaptă sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Fever, Fieni. Și vineri, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă în Slatina, în Club Iceberg. DJ Young in the Mix, ne vedem în Slatina vineri, facem o super party. Nu uitați, în vreo 15 minute lăsăm noul single, lăsăm oficial noul single al trupei Jukebox, trupa de la Cârcătaș. Bine cunoscută trupa Jukebox, o să vină băieții în studio. Momentan s-a dus la un cartof prăjit, o cafea, o șaorma, oriceva pe la etajul 2 al mall-ului. Da, așa că ne întâlnim cu ei în câteva clipe. Invitați live în studioul Kiss FM din plața să stăm de vorbă despre noua piesă Jukebox. 4 hituri în continuare în playlistul nostru. Ricky L și MCK, Born Again, versiunea 2012, DJ Taina și Chris Berish Remix. Ne trimiști cu Deepside, DJ Stay With Me Tonight, Donovan și Lucento, Dansa cu Duro și Vara Nu Dorm, remixul lui DJ Magnum pentru Connector. La Kiss FM, asculti doar hituri Babilonia. Doar hituri.

Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Kiss FM din Plața România, în studioul de sticlă, cu trei dintre Jukebox. Hello, hello! Bună, bună! Salut, salut! Salut. Mai exact, Alex, Viorel și Andrei sunt alături de noi. Cât, o jumate din trupă? Sau șapte? Cât sunt? Șase sau șapte? Aproape jumate. Aproape jumate. Suntem opt. Dar cine mai numără? Cine mai știe? Cred că doar când mergeți cu Dubița în concerte, atunci vă dați seama de fapt cât sunteți. Suntem exact cât trebuie, 8 plus 1, știi? Ca să fim și cu sunetistul. Am înțeles. Corect. Ați venit cu o piesă nouă, pe care o știm de dimineață. Am venit și... o piesă vouă. Da, stai, nu, în primul rând, noi nu știm. Noi n-am auzit-o până acum. Bine, am auzit-o acum 2 minute, dar... Așa, puțin din ea. Până să veniți voi, gândindu-ne la trupa Jukebox și la ce piese ați mai scos voi, ne gândeam, vorbeam cu Ovidiu, bă, să vezi că vin băieții ăștia cu o baladă acum, cu Norex, știi? Până la urmă am zis așa, am venit cu balada, am venit cu picuri de rai, am venit cu tot felul de chestii cum am vrut noi. Acum am venit cu o piesă cum vrei tu, numai tu. Cum vrem noi, adică, da? Și trebuie să ne, trebuie să ne spuneți voi, de fapt, ca să înțeleagă și ascultătorii, că piesa este cum vrem noi. Cine a făcut piesa? Cu cine ați lucrat la piesa? Deci la piesa am lucrat cu NK Studio, Nica Marera și Outfit. E? Noi am făcut versul în română, la varianta asta. Avem și o variantă în engleză, adică pe care o ținem. La sertar, așa, o variantă în engleză. Da, foarte tare. Avem și o variantă în engleză. Și piesa se încadrează într-un stil pop, nu? Piesa se încadrează într-un stil pop. Avem și niște chitare care sunt bine ascunse în spatele popului, ca să nu ne dăm de gol de la început. Le dă drumul la este la 120 BPM. Adică merge și remixată de cei care vor. Are 128, e fix de acolo. Am zis că și un remix în lucru, nu? Da, da, da. Este, este. Ia uzi. Deja se aude un remix așa, da, de Kiss Kiss in the Mix. E un fel de remix live, mashup, bootleg in the mix. Nu, uite, așa sună. Asta e începutul piesei. Bine. Fără pauza aia. Fără pauza, că nu e din loop. E dintr-o vulpe pauza aia. Bun, hai să ascultăm piesa pentru cei care nu au aflat cum sună. Noul single Jukebox se cheamă Cum vrei tu. Numai tu. Și să înțelegem că ai noștri colegi cârcotași sunt mega fanii ai acestei piese, că am înțeles că o tot pun de luni, marți, tot deja, da. Mișu, am vrut să le mulțumim pentru asta. Mulțumim Mișu, mulțumim Șerban, mulțumim Oana, Cici și toți prietenii și toți colegii. Tot ce și sper, toată echipa. Tot ce sper e ca desbrăcatul pe piesa voastră să nu facă așa. Exact! O să fie dezamăgit. O să facă pe remixul ei. Pe remix, da. Hai să auzim piesa la Kiss FM, asculți doar hituri, Jukebox, cum vrei tu. Premieră. Tu îmi dai viața pe repede înainte. Tu m-a prins cu tot ce ai. Tu mă topești cu privirea ta fierbinte. Tu mă ridici până la rai. Nu am avere și nu sunt am întors cu invitații în studioul din Mall din Plața România. Sună foarte bine piesa, ajutăm și remixul. Vrem neapărat remixul. Nu vreau, eu nu vreau niciun remix. Mie cum place nu? Cum sună piesa asta. Vreau să punem la Kiss Kiss in the Mix, nu? Adică măcar o variantă așa intermediară, o chestie. Există un remix care este pe lucru acum la NK Studio. Da, bineînțeles că așteptăm un remix și de la voi, de la voi. Facem. Așa că trebuie să ne dați vocile, să ne apucăm, poate să facem un DJ Young and Olix remix. Remix. Sau să fac Kiss Kiss in the Mix remix. Faci tu, eu și producția muzicală. Da. Nu, tu cânti, că mai nou Olix a apucat de cânta. Așa că în remix Olix va fi backing vocals pentru jukebox. Băieți, videoclip pregătiți? Vreo idee de videoclip? O idee de videoclip încă nu, pentru că piesa am terminat-o foarte repede. Foarte repede s-a aprobat pentru playlist, pentru toate astea, pentru nu știu ce. Toată lumea a fost luată ușor prin surprindere de cât de repede ne-am mișcat cu piesa asta, drept pentru care acum au început să se gândească variante de videoclip, chestii, fete. Ceva de mergem, bar, așa. Dacă mergem pe cupă D, dacă mergem pe Hammer. Cu alte cuvinte, în discuție, scenariul videoclipului, de-abia de acum încolo, după ce v-ați dezmeticit puțin, nu? Da, acum că am lansat în sfârșit, cum s-a spune, acolo unde lansează toată lumea piesele. Aaa, ce drăg! Stai așa că nu, asta trebuie sărbătorit cu... Cu aplauze! Am lansat-o în familie, cum s-a spune. I-am întrebat pe cei de pe Facebook, sau i-am rugat de fapt pe cei de pe Facebook-ul Kiss FM să ne spună păreri despre piesa voastră, piesa pe care tocmai au ascultat-o. Bubulina zice așa, mie îmi place piesa, reușită piesa, felicitări băieți pupici. Mulțumim. Maria Ștefana, super, căutam melodia asta de luni, în sfârșit am aflat și eu cine cântă, foarte faină piesa și melodia. Chiar o găsiți pe YouTube, deci după ce plecăm de aici, o să apară pe canalul oficial Cat Music. Office, îl găsiți pe YouTube. YouTube! Și puneți pe like-uri! O puneți și voi pe pagina voastră de Facebook. Noi, da. Bineînțeles. Mai avem așa... Jukebox Music Facebook, Jukebox Music este pagina oficială, fanpage Jukebox. Sau dați un search trupa Jukebox. Sau trupa Jukebox, că eu așa v-am taguit, dar cu search-ul, nu? Cu search-ul. Search-ul la pagini... Search-ul sau Sergiu, că nu știu. E cu Sergiu. Sergiu... Și cu Sergiu la clapă. Sergiu la clapă. Sergiu la pagini și cu Sergiu la clapă. Site mai Sergiu? Există? Mai funcționează? Este www.trupajukebox.ro. Apropo de ideile de videoclip, așteptăm cu ele să ni le spuneți personal vineri la Tribute Club, unde avem un concert live. Unde probabil că o să cântăm și piesa în prima audiție live. Oh, bun. Păi, cu alte cuvinte, cei care se duc acolo la concert și au niște idei ieșite din comun, să vină să le șoptească la ureche. Între piese. Între zi, nu între piese, între fete. Băi, între deci... urechi. Da, ok. Nu mă întreb. Cred că am făcut ceva la mix, că mă sună grosul. Care este sunetistul nostru de la Cronică. Adică începe în câteva cred minute. Cred că nu i-am făcut ceva la mai mult. Bine, niște chestiuni tehnice care trebuia să fiți la filmări astăzi. Ba, de la 8:30, cât e ceasul? Cât la 8:30 începe Cronica, trebuie să ajungem. Mai jumătate de oră. Ajungeți în 2 ore de acum încolo. E ok. La traficul lejer din București, de aici, din drumul Taberei, până în Pipera, e ok. Maxim 2. Da, maxim 2. Maxim 6. Frumos. Băi, multă baftă cu piesa. Să fie, mulțumim frumos. Așteptăm remixurile, videoclipul, lansarea pe Kiss TV și așa mai departe. Și vorbim la telefon să vă trimitem vocile. Sigur. Ca data viitoare să auzim și mixul aici. Cu mare drag, baftă maximă. Mulțumim, ceau. Să pupăm, ceau, jukebox. Bye. Facem o pauză scurtă, înainte avem Jamie Un Shooter la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.

that Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want a recipe? It's real simple. A little bit of olive, it's your open sesame. Now beans, yes. Pentru tine. Avem dedicații 0722206020. Luăm câteva mesaje. Salutarea să fie pentru Diana de la Ion, cu cei mai dulci pupici. Succes pentru mâine la teză. Îi dorește el. Bună seara, sunt Laurențiu. Aș vrea și eu melodia lui Alex Belea, Când noaptea vine, pentru scumpa mea prietenă Roxana, pe care o iubesc enorm de mult. Vă pup! Dar nu știm cine, pentru că nu s-a semnat. Hello, vreau și eu un dedicat pentru toți prietenii mei de la Orleș, pentru toți dușmanii, să fie special pentru iubitul meu Costin, îl pup și îl iubesc, lăcrămioara cu mulți capa, jâuri, lungte șâuri din Vâlcea de undeva, sunteți chei mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Chiar vreau să spun că pe finalul mesajului cred că i s-a stricat tastatura, a intrat tastatura la apă, nu știu ce s-a întâmplat cu mesajul de mai devreme. Pentru Sabin Dislatina, să ai grijă de tine, puiul meu, semnat Ina, Ina cu 2 N, exact ca asta, deci nu oricum. Drag și melodia lui Mateo, Champions pentru cea mai tare echipă de fotbal feminină, CS Braz, zice Ramona din Ploiești. Și mai luăm unul pentru iubitul meu, Gabi, mi este dor de tine, te iubesc, melodia Ina, tu și eu. Mamă, deci a nebunit lumea cu piesa asta și piesa nici măcar nu a fost lansată. E cântată într-o versiune live. Oficial pentru România, noului single este Wow, asta da. Este o piesă de o altă factură. Mă mir că nu cere lumea încă Caliente, de exemplu. Uite. Până una alta, Cerebel și Helen Kaboom, DJ Magnum Remix. Ne întâlnim și cu Gloria Estefan, Hotel Național. Și Adele, Someone Like You, Telebreak Remix. DJ Hank și Olix împreună cu voi, la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. În cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Heavy on a wedding dress. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for Hoochie Coochie. Remixurile românești pentru piesele străine, piesele de afară. Ne bucurăm să auzim remixuri pentru piese străine, remixuri foarte bune de altfel. Și le dorim să ajungă și afară cu aceste remixuri, adică să devină oficiale, să devină semnate pe afară. Este, cred că, visul oricărui producător, nu? De aici? Da. Avem podcasturile updatate la zi încă de aseară pe kissfm.ro/kkm. Ascultați sau downloadați, orice faceți este gratis. Se întâmplă pe kissfm.ro/kkm pentru a avea colecția Kiss Kiss Dynamics completă. De asemenea, facebook.com/kissfmromania, lăsați acolo de rechisurile voastre la postarea cu star de rechisuri. O să le citim în 10-15 minute, așa. Tip în care ne întâlnim cu Deep Central, Speed of Sound. Vine și Sore împreună cu vocea lui Alex Velea, Different. Smiley, în lipsa mea, o piesă mai veche și încă una nouă. Ai, o să auzim de acolo. De acolo o să auzim. O să fie și piesa respectivă, dar surpriză, vă spunem atunci despre ce e vorba. Pentru că tot ne-a cerut foarte mult piesa asta, o să vină, dar momentan o ținem surpriză. La Kiss FM, asculți doar hituri. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound.

și simplu. Băieții sunt băieți și femeile sunt, că poate să spună te iubesc cu alt nume pe buze, să se uite frumos gândind la un prost care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate. Cred că să-și demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine. Dacă nu era cu tine, îl înșela cu tine. Bine, tu ești plecat și e mar, fă în club, se duce bea și o ia cu sub. Pas, pas, pas. După bas, un pas și se rupe-n tans. Și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea. Și e clar că îi place așa, dar chiar pe pasul tău și pe muzica ta. Hai, dă-o, mă! Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. O mașină parcată pe dos, pe jos, deschid ușa destul de ușor, aud gomote din dormitor. Făceam minte grijă pentru ea, telefonul închis în zimea. Ei se iubeau tot în camera mea, pe patul meu și pe muzica mea. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Pentru cum am zis de mult, Olix vrea să se facă un cântăreț, vrea să devină artist român. Sunt deja un artist, adică nu se nu, vede. Să fii cântăreț, adică să fii pe scenă, să cânti, să vii cu microfonul, să zici... Bună seara, așa cum noul meu single! Mă, eu am track, nu pot să mă duc eu în fața oamenilor acolo, mă moi tot, sunt ai, așa... Ai track-uri, mai multe, în mix, nu track. Mă, eu cânt piesele care îmi plac foarte mult, care mă inspiră, care îmi transmit o stare. Bun, hai să ne ocupăm de dedicatul, le luăm de jos în sus foarte frumos. Asu, Florin, Asu, da? Salut, aș vrea și eu melodia, ce sunt de Rulo, Breeding pentru Cristi. Zice Titi Tapia pentru tine, Andreea, alege tu piesa, Alina Netela de la Ali pentru Teo, nu mai fi supărat pe mine că te iubesc mult și mă gândesc la tine în fiecare minut, indiferent cât de departe ești de mine. Mina Moldoveanu, trăiască Kiss FM, că e cel mai tare și lume pereche n-are, cât mai multe bucurii și dedicații mii și mii, să vină Mina din Berca, județul Buzău. Ea ne salută, dacă se poate melodia Conecta Vara, nu dăm pentru toți prietenii mei și pentru colegul care l-am supărat azi, scuze. Care este? Paula, pia de ce nume are? Paula Petruța Oneața Ritter, asta e numele ei de Facebook, da. Mai trebuia unul să știi ca să fie complet. Subscriu la cererea Ileanei Ile pentru toate, zăpă zăpă, vă mulțumesc, Ștefan Ștean vrea și Alex Velea, You Give Me Love, poate puțin mai încolo vine și piesa. Livia, vreau și un dirichis pentru toată lumea care mă simpatizează și pentru Kiss On Mind, ce melodie doriți voi, am încredere. Păi îți dedicăm următoarea piesă, o piesă foarte frumoasă. Mai exact, noul single, Mysterious Girl de la Sun Rising. Dejan și Olix împreună cu voi, revenim în câteva minute după această piesă și după un scurt calup de reclame. La Kiss FM, ascult doar hituri! The way you move, you're moving down on me. Beside me, la la la la. Mysterious girl, moving down on me. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Mandinga. La Kiss FM asculți doar hituri. Hello, party people! Ne-am întors în mall în direct, încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Kiss FM susține trupa Mandinga la Eurovision, le ținem pumnii. Din păcate noi nu putem să-i votăm, pot să-i voteze doar românii din străinătate. Noi o să votăm, nu știu, poate piesa Suediei sau cine da, știe ce. Da, le dorim multă baftă să ia locul întâi. Weekendul este din ce în ce mai aproape, așa că vin super petreceri. Pe de-o parte, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă vineri, DJ Young in the mix în club Iceberg din Slatina, o să facem acolo o super petrecere. Iar sâmbătă, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă în Club Fever din Fien, de acolo o să și transmitem live sâmbătă noaptea, începând cu miezul nopții. Continuăm cu Mandinga, după care avem Shift și George Nicolescu, Viața e de vină. Și vine și Dia cu Don't Know și vedem dacă mai încapă o piesă după, o băgăm și o lăsăm așa, surpriză! La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix, yo! Sfânt.

shove becomes tainted. It's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. Superstar, you finally made it. A picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker. Now I don't even want to please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my sometimes heart? Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is the on. The riding's on. So far you finally made it. Once your picture becomes tainted. It's what they call, what they call the rise and the fall. Rise and fall. Now I know. I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Sometimes in life you feel the fight is over. Over. And the season's over. The ride is on. The ride is on. So FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, bale people, 9 și 4 minute. Am avut și piesa non-house. Intrăm în ultima oră de mix de astăzi. Următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu voi, da? Da, DJ and Olex. Mai avem încă o oră de piese mixate. Începem cu Voltage, de vina pe Heaven, piesă nouă, Sunshine se cheamă. După care vine Celia cu Is It Love. Așadar, 3 piese pe început. După care ne ocupăm de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Live din Mall, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se

shit that I got. Ain't nothing like it. Put your head fall back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smack to the room. The dark shame, who the violent in the picture, baby. Like candy, but I did pop meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bringing the truth. Noi înainte de Celia, Heaven Sunshine, piesa care nu e nicăieri. Și cum? Hai să întrebăm mai bine pe... Așa, și vine Adina de la Heaven în studioul nostru. Bună seara, Adina. Bună seara, măi. Într-adevăr, mă plimbam pe aici întâmplător, am auzit piesa și am spus trebuie să vin să vă salut. Și n-aveți cum să auziți piesa nicăieri, pentru că e doar la voi momentan. Adică ați avut exclusivitate ne, pe ea. Ne bucurăm. Deci este exclusiv pe Kiss FM, am înțeles. Da. Păi să... Doar la voi se difuzează și așa. Abia am băgat-o pe site-ul nostru după ce am primit reclamații de la voi, că lumea întreabă cine cântă, de unde luăm piesa, și abia am băgat piesa de câteva zile pe site. Deci puteți să o găsiți și pe site-ul nostru, Heaven oficial pe website. Trupaheaven.com, intrați acolo și în secțiunea audio, undeva jos, așa, piesa numărul 11 este piesa Sunshine, pentru toți cei care întreabă de piesa asta. De fapt, e toată lista de piese Heaven, din cât văd eu acolo. Ar trebui să o punem și pe YouTube, zic eu. Sunt și piese mai noi și piese mai vechi. O să începem promovarea pentru piesa asta de săptămâna viitoare. O să intre pe presa scrisă și pe YouTube totodată. Asta înseamnă că... cumulăm vizualizările, că nu putem să ratăm niciuna. Normal, trebuie, normal. Și nu există nicio piesă de vară fără videoclip, așa încât sunt convins că aveți și asta în plan, nu? Da, la începutul lunii iunie o să plecăm, vrem să filmăm videoclipul în străinătate de data asta. Frumos? Da, o să fie foarte frumos. Și Botea este unul dintre regizorii noștri de suflet și tot cu el o să lucrăm și clipul ăsta. Foarte tare. Baftă maximă cu piesa. Mulțumesc și să o ascultați, pentru că e o piesă foarte tare. Să o cereți în primul rând ca să ajungă numărul 1 în topuri, atât în primul rând la voi, pentru că e la voi. Dar o să intre peste tot și suntem convinse de lucrul ăsta. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere vouă în primul rând și tuturor celor care ne ascultă. Eu vorbesc, să știți, foarte mult. Da, știm. Okay. Dacă tot vorbești mult, spune-ne cu cine ai lucrat piesa, că am o zi cu un DJ-ul ceva, mi-a zis Andreea, dar... Da, da, așa este. Piesa este compusă de Cătălin Dascălu, este un compozitor din Iași, un prieten foarte bun de-al nostru, care ne cunoaștem de mulți ani, dar a fost produsă cu un DJ foarte cunoscut din Italia. Bun. Și da, tot ce înseamnă partea de negativ de producție muzicală este făcută în Italia. De asta și sună altfel decât piesele românești. Are un sound aparte, da? Și mă bucur că v-a plăcut foarte mult. Da, sună cu totul altfel și altfel decât piesele pe care le-ați avut voi până acum, ceea ce ne bucură, da, foarte tare. Multă baftă cu piesa, succes maxim. Și hai cu videoclipul, așteptăm. Cu drag, în iunie o să fie gata. Te-am bubat, Adina de la Heaven. Hai să continuăm cu mixul. Avem Arash, Broken Angel. Aoleu, a sărit, mi-a sărit mie mixul aici. Da, a sărit Lorix un pic butonul, dar recuperăm butonul de pe jos. După care avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Și o să ne întâlnim și cu Shampoo. Dar Kiss FM, ascult doar hit-uri in the mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. Ješ me man, ker je na den. Na, ne mi tu nam, ne du ne to.

I'm lost, it's gonna be hard to save me. I'm sorry, that's how they count and raise me. Y'all heard me right, we run the night. Now fuck you, pay me. Run them. Run them. La Kiss FM ascult doar hituri foarte tare, Havana Brown și Pitbull, We Run The Night. Tot timpul când auzeam piesa asta, aveam impresia că fata asta cântă ceva cu Weekend, Weekend, Weekend, iar de fapt zice We Run The Night, sau Weekend Run The Night. Și ar fi a șasta sau a șapta piesă cu Pitbull din playlist, nu? Din seara asta. Din seara asta, da. Deci, și nu e glumă, sunt sigur că dacă îl sun pe Pitbull acum și îl întrebi câte piese are, nu știe. No. No. Și are, are un carnețel și are acolo scris toate. Let me ask my manager. Bun, ne uitam din nou pe Facebook, facebook.com/KissFM România, ultima tură de Kiss-uri venite pe pagina noastră de Facebook. Hai să vedem ce zice lumea acolo, să fie pentru Vlăduț, Drăgușin sau Dela. Să fie pentru toți ascultătorii postului Kiss FM, de la Vlăduț, mai exact. Mina Moldoveanu, dedic toate piesele celor mai bune prietene ale mele, Mihaela Popa și Bianca Rusu din Berca, mulți pupici, Georgiana Dumitrașcu. Zice așa, un derichis pentru Florin Cristea, Popa, Alexandru și Cojocaru, George din Seven, ia lumița cu melodia Căbum, please, please, please, please, please. George, hello, Kiss FM, o dedicație pentru Florin, Alex, Georgian și Alexandru, melodia Numb, Linkin Park. Wow, wow, ce piesă! Da. Alexandru Dulamă, vreau o dedicație pentru Alex Popa din... asta a mai fost, parcă, nu? Da, este sigur că e Dulamă, poate e Dulama. Dulama? Dulama! Baftă mâine la teza la română, Alexandru Bogeanu, Kiss FM, noi ascultăm și mai tare, vrem să dăm conector în difuzare și ne învață, ne invită la mare. Da, ok, și Nicolae zice, cum se numește melodia difuzată înainte de pauză? Care pauză? Așa, să nu uităm! Mai știm ce piesă am avut înainte de pauză. Ah, Sarah Zing. Sarah Zing. Da. Ah, ok, Mysterious Girl. Da. Aia a fost? Da? Bun. Stambul la piesă mai veche, Freedom se cheamă. Avem muzica de la Fly Project imediat. Și Demi Lovato cu Give Your Heart a Break. Foarte, foarte bună piesă la Kiss FM. Ascult doar hituri. You got to be out. You got that show like going. Got that drink in your hand. Way. Another evening goes away. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, she keeps my feelings. Me the way.

quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Dintre asta și balada boa, eu votez cu balada boa, clar. Dar e aceeași chestie, oricum. E aceeași chestie, nu? E, sunt chestii diferite, nu, compozitori, artiști diferiți. Deci e aceeași chestie. E aceeași chestie. E ca și cum zici, bine, și zic că e aceeași chestie dacă ascultă Connector sau Alex. Uite, mă, e aceeași chestie. Cum, Alex, Velea și Connector, the same thing. Nu? Eu zic. E altceva, vietă-te cu... Da. Ia uzi. Eu și-a la vii. Ok, cu ce cere rece sau cum zicea o fană, cerbere rece. Cerbere rece. Și asta este piesa teraselor din vara asta, în mod sigur. Cerbere rece, cerbere rece. Bun, să revenim la oile noastre. Da, adică să revenim la piesele din playlist totuși. Da, unde la piesele pe care le mixăm. Rămăsesem la Vang și pleacă de acolo. Vang imediat. Sau era Smiley? Smiley era cu de... Așa, uite. Oricum, foarte multă lume astăzi ne-a cerut Smiley și Connector Valanudor. Cred că asta vor fi cele două piese care se bat. Hai să zicem și Alex Velea, că tot vorbeam și de așa, el. Și soare. Alex, Connector și celelalte piese care au renunțat la 128 și se cântă mai lent. Adică sunt pe la 100 pe acolo. Da. 95, 100. Eu, acum, și uite, de cât să minți, ar fi și ea și eu sunt curios, nu știu, grasul maximilian. Vrei lista mea? Stai așa, ca o listă. E o listă. Deci ne ia 20 de minute. No, eu mă gândeam așa, să vedem ce piese pregătesc, nu știu, Grafic XL, Maximilian, băieții care ne-au obișnuit cu stilul ăsta. Sigur că da. De la ei așteptăm noutăți. Până una alta, hai să continuăm. Înainte de asta vă spunem ce nebunie se întâmplă în weekend, pentru că mâine va fi joi și joi e weekend la noi. Vineri, Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young. Am să fiu cu voi în Club Iceberg din Slatina. Facem o petrecere până dimineață. Partenerul Kiss FM are vineri o petrecere privată în Brașov, iar sâmbătă ne transmitem live din Club Fever, din Fieni, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, în direct pe Kiss FM cu colegul Marian Boba în studio. Continuăm mixul, două piese foarte tari, Smiley și Vank. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine zi și noapte. Thank you. plecat un pic și s-a întors. Sau plecăm cu ea la mare. A, în mod sigur, o punem și pe plajă, la vară, cum? O punem la 6 când trimitem oamenii acasă de la plajă, îi rugăm frumos să-și strângă lucrurile după ei. Cânte cu de încheiere. Sau cu jingle. Remember this? Nu, o să fie ceva. La summer, cu siguranță o să cântăm Vanc și Antonia și la summer, dacă nu, cumva vin cu piese noi până atunci, nu? Eu, o să rugăm oricum pe LLP la un moment dat, peste vreo 3 ani, o să rugăm să facă și o versiune cu tot cu Antonia, are da, șoace să remix. LLP, hai cu topele alea, să facem ceva și cu Antonia. Dar apropo, Antonia, ceva nou, așteptăm cu maxim interes, am înțeles că are foarte multe piese în lucru, da, la fel da, și da. Vanc. Da, și băieții de la Vanc? Da, păi trebuie să lucreze acum, trebuie să mențină nebunia cu hit-ul. Să recapitulăm ce am avut astăzi. Am lansat în premieră și oficial noul single Jukebox, Numai Tu, Cum Vrei Tu. Băieții au fost prezenți în studioul nostru de aici din Mall. Trebuie să spunem că i-ai dat un search pe YouTube Jukebox, Cum Vrei Tu și am găsit așa două piese de la Jukebox. Una Marina Voica, Holograf, Copilul de Aur și multe alte Salon cu afiură canină. Deci inclusiv asta apare pe YouTube. Bănuiesc că e un câine, e un demo cu un câine proaspăt tuns. Dar nu înțeleg de unde vine numele. În fine, nu mai contează. Vă invităm să intrați și pe romunicatube.ro, un nou YouTube de caterincă maximă românesc, un video, un site de video sharing numai cu filmulețe românești. Asta e nebunia. Românica cu capa, deci romunicatube.ro. Maria Moba vine alături de voi începând cu ora 22. DJ și Olix revin alături de voi mâine. Mâine e miercuri, nu? Mâine este joi. Mâine vei, joi. Vei fi aici în da, în locul meu, colegul Dan Fințescu, veți fi în formula de partid la Kiss Kiss in the Mix. Partidul Kiss Kiss in the Mix, așa cum am mai făcut-o și în iarna asta de vreo 2 sau 3 ori. Așa, încât în formula completă, ne reîntâlnim luni aici în Mall, dar până atunci mai sunt o grămadă de emisiuni pe care le transmitem de aici. Seara frumoasă tuturor, vreau să mai zic ceva. Să trecem la treabă, adică să plecăm acasă la Kiss FM. Ascult doar hit-uri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM.